قافلے ہی کے سلسلے میں ایک سوال ہے جدہ شریف اور آسٹریلیا کے اسلامی بھائیوں کا کہ اگر مسجد میں قافلہ ٹھہرنے کی اجازت نہ ہو یا مسجد ہی قریب میں نہ ہو جہاں قافلہ سفر کروانا ہے تو وہاں کیا کیا جائے؟ وہاں یہ کہ کسی اسلامی بھائی کا گھر ہے یا گیریج بڑے بڑے ہوتے ہیں وہاں, اس طرح کے گیریج میں, گھر میں, مخزن میں, گوڈاؤن وغیرہ میں بھی قافلے ٹھہرائے جا سکتے ہیں. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب.